hasirati jallallah mati qalbi ghairullah hasirati jallallah mati qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah nur muhammad Salat kadang dapat.